التكبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، zahvaljujemo se našem stvoritelju uzvišenom Allahu dželle šanuhu na ovoj velikoj njegovoj blagodati koju je ukazao muslimanima. Ta blagodat i taj poseban rahmet koga nije dao drugima, jer drugi neće da prihvate istinu osim oni koji su otvorili svoja srca da poslušaju Allahov govor. Zahvaljujemo se uzvišenom Allahu Đerlešanuhu koji nas je sakupio na ovom mjestu da slušamo njegove riječi, njegove uzvišene ajete kako se uče, da o njima razmišljamo i da nastojimo da ih primijenimo u svojoj praksi. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: kome Allah ne dadne svoje svjetlo, a ovo je njegovo svjetlo, uzvišeni Kur'an Kerim. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. Kome Allah to svjetlo ne dadne, فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ, on to svjetlo na drugi način ne može dobiti i on ga ne ima. To Allahovu blagodat, taj hidajet, da sluša Allahov govor. U tom smislu, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svome hadisu šarif: međtema kavmun fi bejtim min bujuti Allahi ta'ala. Kada god se sakupi jedna skupina vjernika, muslimana, fi bejtim min bujuti Allahi ta'ala, u jednoj od Allahovih dželešanuhu kuća, u jednoj od džamija u kojima se spominje Allahovo ime i veliča, u kojima se istina govori i u kojima ne ima dunjačkih interesa, jetlune kitab Allahi wa jetedava sune, gdje uče Allahove ajete i proučavaju ih, razgovaraju o njima i tumače ove kuranske uzvišene ajete. Illa wa nezelet fihim sekine. Allah dadne da na njih se spusti smirenost. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, i da ih okruže meleki. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, i prekrije ih Allahov rahmet. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ, i spomene ih Allah, te džematlije, te prisutne koji slušaju Allahov govor, koji su odvojili od svoga vremena da dođu u Allahovu kuću i da slušaju njegove riječi, Allah te takve vjernike muslimane spomene kod onih koji su kod njega, to jeste u boljem društvu kod meleka. To je od naše životne važnosti, proučavanje uzvišenog Kur'ana Kerima, upoznavanje sunneta, prakse i života pejgamberovog alejhi salatu vesselam. I naš neprijatelj nije nam mogao ništa i to ponavljamo uvijek i više puta. U času kad smo bili i kad su muslimani bili uz Kur'an, kada su se držali Allahove riječi, kada su bili muslimani hakkan, pravi, onda su učinili sve, uradili sve što su mogli da nas odvoje od uzvišenog Kur'ana Kerima. Da Kur'an se ne uči među živima, da Kur'an ne bude u našoj praksi, da se Kur'an ne poznaje, a onda kako će se onda raditi o Kur'anu ako se ne znaju njegovi savršeni i uzvišeni propisi. I zato proučavanje Kur'ana i saznavanje ovih istina jeste farz, dužnost svakom muslimanu i muslimanu. I svako će biti pitan za to. Peygamber alejhi salatu vesselam doći će na sudnji dan i optuživaće neke ljude što su se odaljili od Kur'ana, što su se udaljili od Allahove uzvišene riječi. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ I reći će toga dana pejgamber, Allahu poslanik, يَا رَبِّ يَا رَبِّ O uzvišeni Allahu, إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Moj narod, neki od mog ummeta napustili su ovaj uzvišeni Kur'an. Nisu ga učili, nisu ga proučavali, nisu znali šta se u njemu nalazi, nisu po njemu radili, nisu druge poučavali tome. Ittehadu hadal Kur'ane mehžura. Kao posljedica toga, kao posljedica napuštanja uzvišenog Kur'ana Kerima, dešava nam se ovo danas što vidimo među muslimanima. Kod nas i u svijetu. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم Objavili smo vam knjigu u kojoj je vaša snaga, u kojoj je vaša moć, čast, ono što će vas uzdignut kao Allahova stvorenja, kao ljude. To je ova uzvišena knjiga Kur'an Kerim. Od ovih uzvišenih Allahovih ajeta jesu i ovi koji se nalaze u suratul Furqan, u suri koja odvaja istinu od neistine. A takav je cjelokupni Kur'an. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Ni sa koje strane ne možemo neistina prići. Pokušali su ovim decenijama, ovim stoljećima da izmijene Kur'an Kerim, da izmijene njegovo slovo, da izbace nešto iz Kur'ana ili ubace u njega, ali nisu uspjeli, jer Allah je garantovao da će čuvati i sačuvati uzvišeni Kur'an. I kad su se uvjerili u to da ne mogu u Kur'anu ništa, onda su sve učinili da nas muslimane odvoje od Kur'ana, da nas zavale drugim stvarima, programima koje oni pripremaju, a mi u tome ne imamo nikakvog utjecaja, osim što trebamo plaćati članarinu ili mjesečno što se daje za tu televiziju, za tu propagandu. U novinama pišu kako odgovara. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا I zbog toga obraćamo se Allahovim ajetima da vidimo njihova značenja i da vratimo onu snagu o kojoj nas Allah Jelešanuhu uči, onu čast koju muslimani moraju da imaju. Govorili smo u prošlom našem kazivanju o svojstvima pravih vjernika. I to je vrlo bitno da poznaje svaki musliman. Jer kako ćemo raditi po onome sa čime je Allah uzvišen i zadovoljan ako to ne poznajemo? Kako ćemo nešto primjenjivati ako nam to nije jasno? Da vidimo koja su to svojstva pravih mu'mina, vjernika i ko su to džennetli. Sa kojima je Allah zadovoljan i koji koriste ne samo sebi, već i svojoj zajednici. Neka je uzvišen onaj koji je učinio na nebu, ovom prvom nebu, najbližem nama, a takvih nebesa ima sedam, koji je učinio na ovom prvom nebu da bude, da budu planete, وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا, i učinio da na tome nebu ima jedna svjetiljka koja vama koristi, o ljudi, a to je opšti Allahov rahmet, opšta milost svim ljudima, i vjernicima i nevjernicima. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا, i dao je da bude to Allahovo stvorenje, to sunce, od koristi ljudima, wa kameram munira, i mjesec koji daje od sebe odsjaj. Sirađen munira, Allah Želešanuhu ovdje pravi razliku. Sirađ, to je ono što samo od sebe daje energiju, što samo od sebe daje svjetlost. Munir, ono što svijetli. Dakle, razlika između svojstva svjetla koje dolazi od mjeseca i ono koji dolazi od sunca. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, on je taj koji je učinio da se smijenju dan i noć od njegovih velikih ajeta i znakova. I Kur'an je jedan veliki Allahov ajet. I ovi događaji u prirodi, i to su Allahovi ajeti. I ko pouku od toga svega ne uzme, doista zaslužuje Allahovu kaznu i nesreću još na ovome svijetu prije ahireta. Liman arada en je dekara, zapitat ćemo se zašto nam Allah o tome govori, liman arada en je dekara. Onome ko hoće pouku da primi, ko hoće da shvati šta je cilj u njegovom cjelokupnom životu. Allahumme inni es'aluke ilman nafi'a. Tu dovu je učio pejgamber alejhi salatu vesselam. Tu dovu, ta dova je prenešena od poznatog ashaba Ibn Abbas radijallahu anhu. Wa kur rabbi zidni ilma, i Kur'an o tome kaže. Bože, povećaj mi nauku, moje znanje. Bože, podari mi znanje koje koristi. S druge strane, kaže Allahumme inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bože, sačuvaj me nauke od koje koristi nema. Provedu godine i godine od svog života u istraživanju, u proučavanju, i nikakve koristi od toga im ne bude. Zato što ne zna svoj cilj. Zato što nije spoznao zašto je ta nauka. Od koga je ta nauka. Zato što mu ta nauka neće donijeti sreću i zadovoljstvo duše da u tome vidi Allahove ajete i velike znakove, da mu se iman pojača i poveća. Evo, arade šukura, i na kraju onaj ko hoće da zahvaljuje, da zahvaljuje uzvišenom Allahu Đelešanu. A onaj ko zahvaljuje Allahu, to je ta korist od toga, njemu se samo vraća, tome koji zahvaljuje, jer Allah je neovisan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. Vidjeli smo kakav je opis tih pravih vjernika. I Allahovi pravi robovi. I čast je biti Allahov rob. I objasnili smo zašto. To je onaj koji slijedi Allahove uzvišene propise, voli ih, zadovoljan je njima. I ne daj Bože biti rob svojih strasti ili rob šeitana ili nečega drugoga, da čovjeka odvede sa pravog puta. Jemšuna ala l'ardi haunan, idu po zemlji smireno, njihov iman čvrsto i čisto vjerovanje i ubjeđenje pokazuje se na njihovim djelima. Smireno obavljaju svoje poslove. Heunen, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kada im se jahili, neznalice, obrate, oni koji ne razmišljaju o ahiretu, oni kažu salama, neka je mir i spas. Allah je na strani istine. Kada ih ljudi optuže za stvari koje nisu učinili ili potvoru na njih progovore, kada slažu na njih, kada im nešto nažal učine, oni kažu salama. Jer su ubijeđeni da Allah to zna i sve je u Allahovoj dželešanuhu moći i vlasti. Allah u svemu ima svoju mudrost. I od te svoje mudrosti iskušava ljude. وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Koji noći provode na seđdi, na kijamu, Allahu u ibadetu. Jer znaju da će sutra umrijeti. Ništa više neće živjeti. Jer takav je ljudski život. Da je kratko trajan i prolazan. I zato nastoje što više da iskoriste od ovog dunjaluka za ahiret. Jer taj namaz, jer ti ibadeti, jer drugim riječima to dobročinstvo koje učine, to ih odgaja. To im daje pravo bogatstvo, a to je sreća, zadovoljstvo, rahatluk jedan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. Oni koji govore, Bože sačuvaj nas džehennemske vatre. Kojima je to briga i problem, da ih Allah sačuva džehennemske vatre, kazne ahiretske, nije problem da se zaradi penzija, nije problem da se obezbijedi socijalno i zdravstveno osiguranje. To je u Allahu in Đerlešanu u rukama, u njegovoj vlasti i moći. Kad pošalje svoga meleka, ne ima toga živog bića koji može reći i kome koristi da kaže ja neću, ja se odupirem, moja duša ostaje. Inna adabaha kana gharama. A taj azab, to je velika nesreća koja može zadesiti čovjeka na kijametskom danu. Sve ove nesreće dunjalučke nisu ništa prema ahiretskom koga ona zadesi. I zato ova društva zapadna, vidimo da su sve učinila da čovjeka skrenu sa razmišljanja o ahiretu, o pravim stvarima. Da se brine o svojoj opskrbi, o svojoj budućnosti, o ne znam kakvim stvarima, o najobičnijim stvarima o kojima ne vrijedi govoriti, o tome gdje će parkirati svoja kola, o tome gdje će mu kola prezimiti ove godine, hoće li imati krov nad glavom kola. Sve je učinjeno, sve je urađeno na tome da čovjek u ovim i ovakvim društvima ne razmišlja o sebi, ne ima vremena za sebe, već da razmišlja samo o ovome dunjaluku i da u tome troši svoje dragocjeno vrijeme. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. To je užasno prebivalište i boravište. Walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Oni koji dijele na Allahovom putu ne pretjeruju niti škrtare. I odgovorili smo šta znači da neko pretjeruje na Allahovom putu. Napravi džamiju u kojoj se može klanjati, ali on dodaje i ukrašava u toj džamiji, dodaje stvari za koje nema potrebe. Troši, misli da troši tu na Allahovom putu, ali Allah to ne traži od njega. I to je taj israf. Olen jaktur niti škrtavi. Olkane brine dalike kavama. Idu srednjim putem. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Oni koji uz Allaha ne mole drugog Boga. A rekli smo šta znači ove riječi. Šta znači moliti drugog Boga mimo Allaha? Zar ima neko drugi mimo Allaha? Allah kaže imaju lažna božanstva. Nema pravi Bog. Jedan i jedini. La ilaha illallah. Ali ono drugo što ljudi obožavaju mimo Allaha, to su lažna božanstva. Bilo materijalna dobra, bilo položaje, bilo čast među ljudima za koju daju sve na ovome svijetu i život i sve ostalo, bilo materiju, bilo svoje strasti, bilo vladara ili zakone mimo Allahovih zakona. La yad'una ma'a Allahi ilaha. pod ovim se ne smatra samo napraviti kipa i klanjati se tome kipu. Ima i toga što ljudi radi. Ali ima i drugih stvari. I zato je temeljna činjenica u islamu da ne ima na zemlji čovjeka koji nešto ne vjeruje. Mora nešto vjerovati. I mora nešto obožavati i nešto slijediti. Pa ili će slijediti jedini Allahov ispravan put ili će slijediti sve drugo mimo toga što je krivo. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. I ne ubijaju nikoga bigajri hak. Bez razloga. Bez uzroka. وَلَا يَزْنُونَ. Niti zinalog čine i nemoral. Ovo su tri grijeha koja predstavljaju vrhunac u griješenju. Prvi, uzeti nekoga za božanstvo uz Allaha ili mimo Allaha, znači najveći grijeh u vjerovanju. Drugo, ubiti nekoga bigajri hak, znači grijeh u osiljavanju i oholosti. I treće, ola je znun, da se čovjek mora čuvati zinavuka i nemorala, predstavlja najveći grijeh u smislu omalovažavanja ljudskih stvorenja, ponižavanja Allahovih zakona. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ko to učini, iskusit će bolnu kaznu. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Azab na kijametskom danu će mu se uvećati, udvostručiti. Zašto? Odgovorili smo i na to pitanje, zbog toga što ovi grijesi jesu vrhunac u griješenju. Pretjerivanje granice u tome. وَيَحْلُدْ فِيهِ مُحَانَ. I vječno će ponižen u džehennemu biti. إِلَّا مَنْ تَابَ. Osim onoga koji te obe dođe i pokaje se. Čak i od najvećeg grijeha te oba ima. A to je biti u komunističkoj partiji. Širku činiti Allah. Ne vjerovat Allaha Đelešanu. Od najvećeg grijeha te oba ima. A kamoli za druge. Te oba ima i pokajanje, ali ta te oba i pokajanje imaju svoje uslove. Za koje smo rekli da se Allahu pokaje, da se pokaje za grije koji je učinio. Da zamoli Allaha uzvišenog da mu oprosti taj grije. Da odluči da se na taj grije više ne vraća i ako je nekome dužan ostao, nekoga omalovažio, uzeo, kako kažemo, njegovog haka ili prava, da mu to vrati ili da od njega zatraži halala, da mu taj dotični oprosti. Kasno je kad čovjeka stavljaju u mezar da se pita je li kome, ako je nekome dužan ostao, hoćemo li mu halaliti. Koliko ima ljudi koji nisu to prisutni, koji mu možda neće halaliti. I ostaje taj hak na kijametskom danu. A tamo ne ima novca, tamo ne ima deviza da se plaća, već se tamo sevabima plaća. Pa ako ne ima sevaba, uzet će tuđe grijehe na sebi. Illa men tab, osim onoga koji te obe dođe. I zato je pejgamber alejhiselam nas poučavajući pravom vjerovanju i pravim postupcima 70 puta u toku dana istighfar činio. Estagfirullah. Bože, ja te molim za oprost. I Allah uvećava stepen toga vjernika. Illa men tabe. Biće ponižen onaj ko učini te grijehe, osim onoga koji te obe dođe. A Allah te obu prihvata i milostiv je. I drago mu je kada neko te obu učini. Samo prije smrti. Jer te oba poslije smrti ne koristi i te oba u času smrti ne koristi. Kada duša dođe do krpljena, kada duša počne izlaziti, tada više te oba ne koristi. I zato svaki musliman je dužan, farz mu je obaveza i dužnost da što prije te obe učini. Allaha zamoli za oprost. Ne znamo ko će od nas iz ove džamije živi izaći. I ko to može garantovati. A kamoli šta više, u času kad bude opomenut na to, kad bude podsjećen, kad ga podsjete ljudi na tu dužnost i obavezu, dužan je te obe doći Allaha zamoliti za oprost i da se pokaje. وعمل صالح وآمن وعمل صالح ko te obe dođe, ko bude vjerovao va amila salihan i radio dobra djela, ko bude se pokajao za grijehe, vjerovao Allahu i Allaha uzvišenog i to dokaže u svojim djelima, fa ulaike yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kakva je njima nagrada od Allaha, njima će Allah grijehe njihove zamijeniti sevabima. Ono što su grijeha uradili u prošlosti, Allah će im to zamijeniti sevabima, dobrim djelima. Zašto? Zato što su te obedovi. Zato što su se borili protiv toga grijeha i ostali ustrajni čvrsti na Allahovom putu. I za najmanje dobročinstvo ima nagrada. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, ko uradi i najmanji trun dobra, vidjet će ga. Nagradu za to će vidjeti. Onaj koga je Allah iskušao grijesima, koji uradi neki od grijeha, pa dođe te ove uzvišenom Allahu Đelešanu. Potrebno mu je da se bori protiv tih grijeha, da se više ne vrati. Sama ta borba biće nagrađen za nju. I dobit će se vabu uzvišenom Allahu. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, a Allah je puno milostiv, posebno vjernicima, kojima daje svoju uputu i hidajet, غَفُورًا, koji puno oprašta i koji je puno milostiv. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, i ko te ove dođe i radi dobra djela, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, se iskreno Allahu vratio i Allah zaista sigurno te obuće mu to prihvatiti. Da vidimo kako nam Allah Đelešanuhu opisuje dalje vjernike. Kroz nekoliko ajeta s kraja ove sure. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, i oni koji ne svjedoče lažno. Zur znači neistina, laž i obmana. Najveća laž i obmana jeste priznavati nekoga drugoga uz uzvišenog Allaha Đelešanu. Vjerovati nekoga drugoga i slijediti nekoga drugoga mimo Allahovih zakona i propisa. I zato vidimo razlog zašto je Allahov poslanik pejgamber alejhi salatu vesselam 13 godina u Mekki učio ljude samo jednoj stvari. La ilaha illallah. I rekao, ko kaže sa srca to la ilaha illallah, znajući značenje toga, uničit će u džennetu. Velike su te riječi. 13 godina, kada je ljude naučio značenju toga, kada su ljudi to prihvatili, onda im nije ništa bilo teško, kao Ebu Bekru, radijallahu anhu, da dadne cijeli svoj imetak, sve što ima, pa ga pita pejgamber, alejsatu vesselam, šta si ostavio svoje porodici, šta si ostavio sebi? Kaže, ostavio sam Allaha njegovog poslanika. Onaj ko mi je dao ovo bogatstvo, daće mi drugo. A ovo što uložim na dunjaluku, sigurno ću ga naći kod Allaha Đelešanu. Koji su žrtvovali svoje živote, koji nisu žalili sve skupocjeno i vrijedno dati na Allahovom uzvišenom putu. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, koji su šehadet svjedočili pravi. Illa men šehide bil haqqi wa hum ya'lamun. I to je šart, uslov za šehadet. Da se poznaje značenje riječi la ilaha illallah. Da bi bilo prihvaćeno. Jer ne vrijedi samo govor bez poznavanja šta to znači i šta se hoće time reći i bez primjene toga u praktičnom životu. Jer muslima ne smije dozvoliti da bude vođen od drugih bilo organizacija, bilo sistema, bilo vlasti, koji ne rade po Allahovim propisima i zakonima. Ne smije sebi dozvoliti da bude zaveden, jer ima ovo veliko svjetlo pred sobom. La yashhadun az-zur. Koji ne govore neistinu, koji ne govore laž. A najveća laž jeste priznavanje nekoga drugoga uz Allaha ili mimo Allaha. Živjeti i žrtvovati se za nešto drugo mimo Allaha. Zur znači, rekao smo, laž. Može li se vjerniku muslimanu desiti da uradi mnoge grijehe, da uradi ono što je Allah zabranio? Zavede ga šeitan, pa nekad uradi i te ove dođe pokajest. A može li se vjerniku desiti da slaži, da kaže neistinu? To se vjerniku ne smije nikako desiti. Jer on govori najveću istinu. A to je šehadet. La yashhadun az-zur. Ovdje isto tako. Allah dželle šanuhu hoće da ukaže na jedan veliki grijeh koga se ti pravi vjernici klone. A to je lažno svjedočenje, potvaranje ljudi, svjedočiti protiv nekoga da je nešto uradio, a on ne zna uopšte za to, niti je kriv za to. Optužiti nekoga bi gajri hak, bez ikakvog razloga. La yashhadune zura. Radi neke dunjaličke koriste. Radi časti među ljudima. Radi položaja među ljudima, a ne položaja kod Allaha dželle šanuhu. Pogledajmo šta nam pejgamber alejhiselatu vesselam kaže u tom smislu. Ovaj hadis prenosi se u sahih zbirkama hadisa kod Buharije i Muslima. Ela unebbi'ukum bi ekberil kebair. Kaže pejgamber alejhiselatu vesselam jednom prilikom svojim ashabima. Hoćete li da vam kažem koji su to najveći među velikim grijesima? Hoćete li da vam kažem koji su to najveći među velikim grijesima? Felaten, tri puta je ponovio to među svojim ashabima. Kulna bela ja Rasulallah, rekao smo, hoćemo svakako, o Allahu poslaniće, jer to je veoma važno da se toga klonimo, jer to ima lošu posljedicu još na dunjaluku prije ahiretu. Kale, eširku billahi wa uququl walidain. Odgovori pejgamber sallallahu alaihi ve sellem, Allahu širku činiti i nepokoran, neposlušan biti svojim roditeljima. Teško li se onima koji su se ogriješili od svoje roditelje? Bez obzira kakvi su roditelji. Da su najveći nevjernici. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ. Ako te budu nagovarali i navodili da Allahu širku činiš, da učiniš najveći grijeh, nemoj ih u tome poslušati. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ali u dunjalučkim poslovima lijepo za njima postupa. Pažnju im svoju iskaži. Širk kao najveći grijeh znači smatrati da neko ima vlast, znanje, snagu, mudrost, kao što ima uzvišeni Allah dželle šanuhu. Bilo riječima ili djelima. Kako riječima? Smatrati, reći za nekoga ovaj zna sve. Bojati se nekog sistema, misleći da taj sistem, da ti Allahovi neprijatelji znaju sve o nama muslimanima. Bojati se takvi kao što se Allaha čovjek boji. Ili misliti da je neko mudar i znan kao Allah djelima. Voliti i priznavati zakone mimo Allahovih zakona i reći i primjenjivati to u svojoj praksi, reći pa ovi zakoni, ovo je danas u redu da se primjenjuje. Allahov zakon, to je u redu, ali nije za ovog vremena. To je veliki kufr i to je širk. Znači da neko ima znanje kao uzvišeni Allah ili još, ne daj Bože, još veće znanje. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, to su nevjernici. Ko nije zadovoljan Allahovim zakonima, ko makar ne želi da se Allahovi zakoni primijene, kome to nije na umu i pameti. Širk Allahu učiniti, ne daj Bože, u nekom od ibadeta, neki ibadet učiniti nekome drugome mimo uzvišenog Allaha dželle šanu. Slijediti nečije propise mimo Allahovih propisa. Kao što kaže jedan čovjek koji je primio islam, a prije toga je bio sveštenik. Kaže, Božji poslaniće, mi svoje sveštenike nismo uzimali za božanstva. A Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga pita, a zar vam ti vaši sveštenici nisu dozvoljavali ono što je Allah haram učinio, pa ste ih vi u tome slijedili? Kažu, jesmo. A zar nisu zabranjivali ono što je Allah haram učinio, pa ste ih vi u tome slijedili? Kaže, jesmo. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odgovara i kaže, to je ibadet. To vaše slijedjenje tih vaših sveštenika mimo Allahovog puta, to je ibadet. Ko što Allah dželešanu kaže u suri Jasinu, Elem ahed ilikum ja meni ademe la ta'budu šeitan. Zar nisam od vas ljudi čvrst ugovor uzeo da šeitana ne obožavate? Možda ima ljudi koji nacrtaju šeitana, ima, čuli smo, i takve organizacije i takva vjerovanja koji obožavaju otvoreno šeitan. Ali većina ljudi ne smatra šeitana da ga naslika i da mu ibadet čini, da mu klanja. Nije to samo ibadet. Već je slijedjenje šeitanovo mimo Allahovog puta. Allah mu kaže klanjaj, šeitan mu kaže ne klanjaj. I on slijedi šeitana. Allah mu kaže budi dobar, pošten, budi iskren, budi ovakav. Šeitan mu kaže nemoj, budi ovakav. Allah mu kaže jedno, šeitan mu kaže drugo. I on slijedi šeitanovo. وَعُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ. I nepokornost roditeljima. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ. I sjedio i bio je naslonjen Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, فَجَلَسَ. Pa sjedi. فَقَال. Pa reče. أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ. Riječi neistine, laž, ela wa shahadatu zur, i potvora nekoga, da nekoga potvorimo, da na nekoga slažemo neistinu, kažemo da nekoga, kako kažu, objedimo. Fama zale yukarriruha hatta qulna laytahu sakin. I uzeo je ponavljati te riječi to što je prije rekao, riječ neistine i lažno svjedočenje, riječ neistine i lažno svjedočenje. Uzeo je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ponavljati to, tako da smo pomislili da hoće Bog da stati. Umorio se od toga. On je htio tim riječima da ukaže na opasnost, na teške posljedice neistine koja se pojavljuje među ljudima. I zato pravi vjernik koji uči Allahove ajete, koji sluša Kur'an i praksu sunnet pejgamberov alejhi salatu vesselam, ne može podleći takvim iskušenjima. Ja ejuhellezine amenu in tettequllaha yaj'al lakum furqan. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, ako budete bogobojasni i pravi vjernici, a znači i bogobojaznost, raditi po onome što je Allah odredio, a kloniti se harama, yaj'al lakum furqan. Allah će vam dati da jasno razlikujete istinu od neistine. Jer gledate Allahovim svjetlom. I zato se u hadisu kaže ittaqu farasata al-mu'min. Čuvajte se pronicljivosti vjernikove. Fa innahu yara bi nuri Allah, jer on Allahovim svjetlom gleda. Kur'an i Kerimom gleda. tako cijeni ljude i tako smatra ljude. I vjerniku se ne može desiti da ga ova sredstva informisanja, radio, televizija, štampa, da ga zavara, da nešto kažu o islamu pa on to prihvati tek tako, da govore o muslimanima pa on prihvati tek tako. Ne može mu se to tako desiti, niti mu se smije desiti, jer on slijedi Allahove ajete i propise. Drugim riječima, jedan vjernik musliman ne može biti zavaran i zaveden. Ne mogu se drugi sa njegovim vremenom, njegovom čašću, njegovim razmišljanjem poigravati, ne mogu to voditi kako drugima odgovara. Vidi plakate po ulici, pa to slijedi. Nije takav vjernik. Vidi nešto na televiziji, čuje na radiju, idemo tako je. Gleda Allahovim svjetlom, Allahovim nurom. وَمَنْ لَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورًا. Kome Allah nur ne dadne i to svjetlo, neće ga na drugom mjestu, na drugoj strani dobiti inače. الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور. Oni koji ne prisustvuju toj laži, toj neistini. Neki ashabi tumače da je ta neistina muzika od koje čovjeku koristi ne ima. Kažu, muzika uzdiže čovjeka. Koga je to uzdigla ta muzika? Da se čuva harama, nemorala, da se čuva krađe, da se čuva neistine. Koga je ta muzika uzdigla tako? Je li one koji idu na opere, koji slušaju tu muziku i uzdižu se, ozbiljno i kako je još nazivaju? Kakvo je to uzdizanje? I čega je uzdizanje? Uzdizanje nemorala. Uzdizanje neistine. La ješhedune zure. Oni ne prisustuju takvim lažima, takvim neistinama. Je li kad od pejgambera našeg alejhi salatu vesselam zapamćeno da je organizovao bilo u Mekki ili u Medini jedan euzubillah, ne valja mi kazati, jedan program muzike. Da je na taj način pozivao ljude. La ješhedune zure. Vjernici takvim stvarima ne prisustvuju. Programima televizijskim koji su prileđeni za određeni cilj, da postignu određeni cilj. Bilo da se radi o djeci, o omladini, o starijima, o porodici, i programi imaju određeni cilj. Nije samo zabava. Da je samo zabava, pa kuće veće štete. Jer odemo vrijeme u besposlici. Ode mu vrijeme u onome od čega koristi ne ima. A kamo li još ti programi utiču na njega? Pa djeca gledaju tamo ubistva. Pa ako je omladina, gleda nemoral, jer treba toj omladini, muslimanskoj posebno, onda i ostaloj drugoj, treba im snagu uzeti, treba im pamet skrenuti da razmišljaju o drugim stvarima. O nekakvim ljubavima, o nečemu od čega koristi ne ima. Da ne idu pravim halal putem, nego da kreću haramom. Da lutaju, da ne znaju za sebe, da se drogiraju, da se opijaju. Da nesreću imaju na ovome svijetu. La ješhedune zure. Drugim riječima, vjernika mu'mina ništa ne može skrenuti sa Allahovog dželešanovog puta. Jer on ima Allahovo svjetlo. Wa idha merru bil lagu i merru kirama. I koji prolaze dostojanstveno pored onoga što ih se ne tiče. Koji ne ispituju tuđe mahane. Koji ne istražuju tuđe nedostatke. Koji se ne naslađuju tuđom nesrećom. Koji drugima ne zavide, koji su plemeniti u svojoj duši, na njih ne može ništa uticati i od njih nikakvo zlo ne potiče. Ako vide nešto da ne valja, dostojanstveno prolaze pored toga. Neće se tome haramu ni okrenuti. Haramu koji vidimo na ulici da pozivaju na teške harame, neće se tome ni okrenuti ni obazriti. Neće na to ni pogledati. Jer gleda Allahovim nurom. je Allahovim svjetlom. A to nam je danas najpotrebnije. وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Ne gube vrijeme na toj neistini. Ne gube vrijeme da drugome štetu nanesu. I ta neistina ne može ih zabaviti i uzeti im njihovo najdragocjenije vrijeme ovoga dunjaluka. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. Koje je sljedeće svojstvo ovih pravih mu'mina i vjernika? To su oni idha dhukiru bi ajati rabbihim, koji kada budu opomenuti dokazima svoga gospodara uzvišenog Allaha dželle šanu, koji kada im se kazuje o Kur'anu Kerimu, لن يخروا عليها صما وعميانا. Oni neće ostati ni gluhi ni slijepi kod tih ajeta Allahovih uzvišenja. Senurihim ajatina, pokazat ćemo im naše ajete jasne i dokaze. Jer Allah nikoga tek tako neće na azab staviti. Jer taj azab nije jedan dan i noć i gotov, već je to vječnost. Jer taj azab nije tek tako neka rana, nešto obično i zaraste i zaboravi se. Ne. Allah kad kažnjava, teško onome ko tu kaznu dobije. I zato Allah je ležanu opominje na ovom dunjalu. I zato je Allah ovolike ajete i znakove dao. Ulazi u kuću jednog židova, Allahov poslanik alejhiselam, da obiđe jedno židovsko dijete koje je na samrti. Dijete. I pita to dijete: hoćeš li primiti islam? Reci islam, bit ćeš spašen od džehennemske vatri. A dijete pogleda u oca i pita: šta da uradim, oče? A ovaj mu odgovara: eti' ebel Kasim, poslušaj oca Kasimovo. A to je naš pejgamber alejhiselatu vesselam, jer njegov nadimak je bio Ebul Kasim, otac Kasimov, a to je njegovo muško dijete prvo. Kaže otac toga djeteta, židov, kaže: poslušaj oca Kazimova, Muhammeda alejhiselatu vesselam, i kaže šehade to djete i nakon toga prezem. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kaže: hvala uzvišenom Allahu dželnešanuhu koji je spasio ovo djete od džehennemske vatre. Hvala uzvišenom Allahu dželnešanuhu. Taj islam primio. لَنْ يَخِرُّ عَلَيْهَا صُمَّ وَعُمْيَانَ. Allah daje svoje jasne ajete i znakove, jer njegova kazna nije jednostavna i nije kratkotrajna. I teško onome ko zanijeće uzvišenog Allaha dželešanu. Pored ovolikih ajeta i znakova koje imamo u prirodi, pored uzvišenog Kur'ana Kerima, kakvo je svojstvo pravih vjernika kada im se kazuje o tim ajetima jasnim, oni neće ostati ni gluhi ni slijepi. Njihov iman se pojača. Oni postaju čvršći. Oni postaju nepokolebljivi, ustrajni, čvrsti, strpljivi na Allahovom dželešanovom putu. Što nije slučaj sa nevjernicima. لهم قلوب لا يفقهون بها, imaju srca, razume, ne razume oni njima. ولهم اعين لا يبصرون بها, imaju oči ali ne vide njima. ولهم اذان لا يسمعون بها, imaju uši, ne čuju njima. اولئك كالانعام, to su kao životinje. بل هم اضل, još su sigurno gori. Zato što ne upotrebljavaju to za svoju korist. I zato Allah ovolike ajete daje. كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Da ljudi ne imaju opravdanja pred Allahom Đelešan, da kažu nismo znali Allah. Nije nam dostavljeno. Nejasno bilo. Nije došlo do nas. Da ljudi ne imaju opravdanja pred Allahom nakon što je Allah svoje poslanike poslao. Senurihim ajatina, pokazat ćemo im naše ajete, jasne dokaze. Fil afaki, u svemirskim prostranstvima, u onome što je daleko od njih, da vide ta čuda, to savršenstvo. Em huliku min gajri šej, jesu tek tako nastali, bez ikakvog uzroka. Em humul haliku, ili su ljudi ti koji stvaraju. Em haliku semavati vel ard, ili su ljudi ti koji su stvorili nebesa i zemlju. Nisu ništa. Wafi enfusihim, i u njima samima, u onome što je njima najbliže. I u tome ćemo im pokazati naše jasne znakove jajete. U savršenstvu ovog ljudskog tijela. U ljepoti ovog ljudskog tijela koje je Allah dao. Čovjek, ljekar, specijalista, proučava određene organe ljudskog tijela cijelog svog života. Istražuje ih. Saznaje novo. I pitamo ga, jesi li sve saznao o tom nekom organu ljudskog tijela? Ne o cijelom čovjeku. Kaže, za mene još nepoznatih dosta stvari ima. Razne bolesti koje dolaze, kako se liječe, kako se čuvati raznih bolesti, kako funkcioniše, još tajni je ostalo. Dakle, ne može jedan organ ljudskog tijela u potpunosti ispitati, a kamo li da ga dadne. A kakva je to te glupo, da čovjek pomisli da je to moglo nekako samo od sebe nastati i bez ikakvog razloga. Hatta je te vedjena lahom enna ul haq, dok im ne postane to sigurno, jasno, da je istina to. Lem jahirru alejha summa wa umjana. Kada vide ove ajete, iman im se poveća i oni to iskazuju na svojim dobrim djelima. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Doista su samo pravi vjernici oni koji idha dhukira Allahu, kada se uzvišeni Allah spomene, wajilat qulubuhum, srca njihova ustrepere. Osvijete kad se Allah spomene. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, a kada im se uče njegovi ajeti Allahovi, زَادَتْهُمْ إِمَانًا, to njihov iman poveća, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, i na svoga gospodara uzvišenog Allaha جَلَّ شَانُهُ oni se oslanjaju. Blagodat koju nevjernici, kafiri osjetiti ne mogu. Blagodat koju Allah daje mu'minima, rahatluk u duši, tu ljepotu i imana koju drugi ne mogu imati niti mogu parama ili na drugi način dobiti. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, i oni koji govore uz razmišljanje o Allahovim ajetima, uz to što ih niko ne može zavesti i uz to što nikakvo zlo od njih ne potiče, oni mole uzvišenog Allaha dželle šanuhu u svojoj dobi. Rabbena, gospodar naš, heb lena, podari nam, min ezvađina wa zurrijatina, od našeg poroda, naših žena, kurrate a'junin, ono što će biti naša velika radost, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, i učini da se čestiti ugledaju na nas pravi vjernici. Dova Allahu جَلَّ شَانُهُ iz čistog srca ima veliko značenje i ima uticaj. Ovo je jedna velika blagodat koju Allah spominje vjernicima i ljudima. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. On je taj koji vas je stvorio od jedne osobe. وجعل منها زوجها. I od nje učinio par. وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah جل شانه kaže dao je da imate svoje žene i učinio je među vama meveddeten wa rahme, dao je da bude pažnja, međusobno potpomaganje, rahmet koji je Allah dao u srca ljudi. Wa dhurriyatina, isto tako porod koji Allah daje, a mi ne spavamo. Ako se ovo upotrebi u svakome dobrom, u primjeni Allahovih propisa, bude najveće dobro. Čestita porodica, lijep porod. Ne daj Bože, ako čovjek bude slijedio svoje strasti i bude slijedio nešto drugo mimo Allahovih propisa, ova velika Allahova blagodat, mjesto da bude rahmet čovjeku, postane jednim od velikih azaba čovjeku još na ovom dunjalu ko prije ahireta. Očekuje smirenje kod svoje porodice. Očekuje lijepo riječ. Očekuje pažnju od svog poroda. A ono sluša od njih ono što ne čuje od svojih neprijatelja. To se onda na kraju pretvori u nesreću. I rekli smo Allahu propis. Da kada nešto čovjek uzme da slijedi, da voli mimo Allaha, u granici u kojoj se može voliti samo Allah i u kojoj se može žrtvovati samo za Allaha i ni za kog drugog. Ako čovjek se počne za nekog drugog žrtvovati, to mu postane uzrokom njegove nesreće. Radi i dan i noć da stekne imetak svoje djeci i sreću svoje djeci. Ali ne odgaja ih u islamu i sutra ta djeca utjeraju svog roditelja i ne poštuju svog roditelja. Postane azab uzrokom najveće nesreće. I ne može više vratiti. Prošlo. Isto tako i porodica. Allahova mudrost. Koga dunjaluk zabavi pa ne ima dne vremena za Allaha, Allah ga kazni, pa taj čovjek zaboravi samog sebe. Ne ima vremena za sebe. Heblena min ezvađina wa durrijatina kurrata ajun. Podari nam ono što će biti naša velika sreća. A to je da čovjek vidi svoju porodicu. Da vidi svoj porod kako Allahu ibadet čine i kako su Allahu pokorni. To je velika sreća na ovom svijetu. Da vidi kako njegova djeca trče na namaz, kako vole Allaha dželešanuhu, kako njegova porodica, njegova žena, kako upućuje djecu na pravi put i uči ih pravim islamskim stvarima. Nesreća je drugo mimo toga. Ako porodica hoće da radi po svome, po svojim prohtjevima, onda je to prava nesreća. Kada čovjek ne ima nikakvog uticaja u svojoj porodici. Ni da zabrani haram, ni da naredi farz, ništa. Jedan član te porodice, koji kada bi otišao, koga kada bi nestalo, ne bi se puno ni primijetilo. Mogli bi bez njega, jer ne ima uticaja. Zašto? Jer mu Allahov zakon nije bio najpreći. Pa je on postao bezvrijedan kod Allaha. To se jednom mu'minu ne smije desiti. Prenosi se u hadisu koga je rekao pejgamber alejhi salatu vesselam. Sa muslimu se prenosi gdje kaže: "Idha mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kada umre čovjek, prekinu se njegova dobra djela osim pisati, osim u tri situacije. Waledun salihun jedu leh, kada ostavi dobro dijete koje mu dovu čini svom roditelju i dobročinstva čini. Evo ilmun jun tebalu bihi min ba'dihi, ili nauku kojom se ljudi koriste nakon njega. Evo sadaka dunđarije, ili trajna sadaka, a to je sadaka koju mi nazivamo vakufom. Dadni je u ime Allaha dželešanuhu za sirotinju, za one koji ne imaju, za medresu, za biblioteku islamsku, za hajr koji će se upotrijebiti na Allahovom dželešanuhu putu. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. To su oni koji će biti nagrađeni džennetskim odajama. Džennetskim sobama posebnim. Bima sabaru. Zbog njihovog sabora. Koji je to sabor? Rekli smo da su tri vrste sabora. Neke su bolje od drugih. Sabor, strpljenje. Kada čovjeka nedaća zadesi, dužan je da se strpi. Sabor znači ustrajnost, a to je da radi po onome što je Allah naredio. I sabor znači čvrstina, da bude čvrst na Allahovom putu i da se čuva harama koje je Allah zabranio. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Strpljivi, izdržljivi i ustrajni imat će nagradu kod Allaha bi gajri hisab, neograničeni. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً i bit će dočekani u džennetu sa pozdravom veselama, sa dočekom lijepim i sa selamom, koji smo dužni širiti još na dunjalu. Nazivaj selam, kaže se u hadisu pejgambera alejhi salatu vesselam, onome koga znaš i koga ne znaš. Samo ako je musliman. Nazivaj selam onome koga znaš i koga ne znaš. Isto tako kaže alejhi salatu vesselam, nećete unići u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok ne budete jedni druge voljeli. Hoćete li da vam kažem šta trebate raditi da biste zavolili jedni druge? Kažu, hoćemo Božji poslaniće, a on odgovara, efšu selame bejnekom, prenosite, širite među sobom selam. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halidine fiha, i vječno će biti u njemu, hasunet mustakarren wa mukama, divno je to prebivalište i boravište. Mala ajnu rehet, što oko nije vidjelo, wala udunun semiat, niti je uho čulo, wala hatara ala bali veše. Niti čovjek to može zamisliti. Navodili smo primjer prije izvjesnog vremena. Šta znači kada bi čovjek stanovao ovdje, na dunjaluku, u najboljim vilama i hotelima, da ga paze u svili i kaditi, da mu donose šta poželi. I šta bi to značilo? Kad pomisli da valja to ostaviti. I koliko treba da dadne sredstava za to da bi živio u takvom raku? I je li mu to moguće i kako tako da živi u takvom raku kako halal stiče i metak? Ali, šta je sa džennetom? Ovo svo uživanje dunjalučko ne može se porediti uopšte sa džennetom. Sa tim rahatlukom, a uz to vječnost koju Allah ne zašanje mu daje. I zato Allah višestruko nagrađuje. Za jedno djelo daje 10 sevaba do 700 puta još više kome on hoće da dadne. Jer je Allahova, kako se kaže u hadisu pejgamberov, alejhi salatu vesselam, Allahova trgovina je skupa, Allahova roba je skupa, to je džennet, ono što daje mu'minima. I pitaju ashabi Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, kako ćemo Allahov poslanice unići u džennet, a on odgovara, kaže, nikoga od vas vaša djela ne mogu uvesti u džennet. Jer džennet je vrijedniji, puno vrijedniji i Allahovo zadovoljstvo iznad svega. Zar nije tebe Božji poslaniće? Kaže čak ni meni. Osim illa en yatagammadani Allahu bi rahmeti. Osim da me Allah prekrije svojim rahmetom. Dakle, mi smo dužni da radimo dobra djela i to što više, ali ne treba zamisliti da smo mi time gotovo zaradili sve. Time zaslužujemo Allahov rahmet kojim ulazimo u džennet. Za koga ga molimo da nam učini džennet našim boravištem i to najveće stepene u džennetu El Firdevs El A'la, gdje se kaže hadisu pejgambera alejhi salatu vesselam, kada tražite džennet, tražite od Allaha najveće mjesto u džennetu. El Firdevs El A'la. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Reci, Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše dove. Da nije vaše dove, da nije vaše vjerovanje nikakve vrijednosti kod Allaha ne biste imali. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Pošto ste o nevjernici, pošto ste porekli istinu, sigurno vas patnje čeka. Sigurno će patnje biti. Ovo je poruka Suretul Furkan. Razlika između mu'mina i nevjernika. Između onih koji slijede Allahov put i onih koji slijede druge pute. Poruka je sigurno uspjeh, siguran napredak, snagu, čast i sve ono što pripada čovjeku kao Allahovom stvorenju, zagarantovano je pravim vjernicima koji se drže Allahove upute, koji tu uputu uče, slijede i prenose na druge. I nikakve tuge, zabrinutosti, nesreće za njih ne ima, jer oni imaju najveću sreću u sebi. Makar bili protjerivani, makar bili ubijani, makar bili obduživani, ali oni najveću sreću imaju. A to je zadovoljstvo sa Allahom Jelšanuhu i u Allahom Jelšanuhu vjeru. Sa druge strane, svako nevjerstvo, koliko god privremeno, bilo jako, bilo snažno, ono nije dugotrajno. To nam svjedoči i istorija. Koliko je tih zločinaca, tih nevjernika koji su odvodili sa Allahovog pravog puta, koliko je bilo uništeno. Od faraona pa nadalje, pa i prije njega. Uništeni bili raznim nedaćama, pa i ovi danas narodi. Kada pogledamo u ove događaje danas u svijetu, možemo zaključiti samo jedno. Allah dželle šanuhu želi i hoće ovome ummetu, nama, muslimanima, ovoj generaciji muslimana u ovome vremenu, hoće samo hajr. Oni koji su se udaljili sa Allahovog puta, Allah hoće da ih vrati na pravi put. Na ovaj ili na drugi način. Kako Allahova mudrost hoće. Kako Allah najbolje zna. Nevjernici, čija sramota se već počela odavno pokazivati, koji ne imaju zamjene za ove svoje sisteme, koji neće da prihvate zamjenu za ove svoje sisteme, koji hoće da iskorištavaju muslimane i generacije muslimana, koji hoće da iskorištavaju čovječanstvo, njima dolazi kraj. Kroz razne bolesti koje se pojavljuju među njima. Kroz razne političke, ekonomske krize kroz koje oni prolaze. Njihov svršetak nije daleko. Jer Allah zulum ne trpi. Samo je nama muslimanima potrebno da se vratimo Allahu dželešanu. Da se vratimo uzvišanom Kur'an i Kerimu. Da ovo proučavamo, da ovo primjenjujemo i na druge širine. molimo uzvišenog Allaha Đelešanu time što smo se sastali u ovoj Allahovoj Đelešanu kući, proučavajući njegove uzvišene ajete, slijedeći njegove propise, razmišljajući o ovim velikim znakovima Allahovim Đelešanu, molimo ga njegovim lijepim imenima i njegovim najvećim lijepim imenom da pomogne muslimanima današnjici da nas lijepim vrati na put dini Islama, da nas ojača i učvrsti na njegovo hak dini Islama, da nas sačuva spletki, da nas sačuva svih nedaća koje nam pripremaju naši din dušmani, da sačuva sve one koji su potlačeni, one koji su po zatvorima, one koji su ranjeni, one kojima se neki vid nedaće radi, nesreće radi, neki vid zuluma čini, molimo uzvišenog Allaha Đelešanuhu da im on bude zaštitnik i pomagač. On je najbolji zaštitnik. Fahasbunallahu wa ni'mal vakil. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa ente. Astagfiruka wa atubu ilayk. Postavlja se pitanje zašto do danas u ovom proteklom periodu nismo slušali predavanja, ne misli se do današnjeg dana, ali do ovoga vremena, kada u ovom vremenu sada čujemo ovakvih češće predavanja o islamu, o Allahu Želešanovu, o situaciji muslimana i tako dalje. Šta je uzrok u prošlom vremenu da nismo mogli slušati predavanje na tu temu? Čak jedan kaže od prisutnih džematlija da i njegov brat, koji je jedan od imama, da nije o tim stvarima govorio, već se učilo samo klasično o namazu, nekoliko sureta se naučilo i tako dalje. Vi znate, neki su možda svjesni, a drugi manje, u kakvom smo mi sistemu živjeli. Šta su željeli učiniti od nas muslimana? Da se udalje muslimani od Kur'ana i Kur'an od muslimana. Na tome se radi. Mi znamo hadis pejgamberova, alejhissalatu vesselam, gdje se kaže: Allah Đelešanuhu na početku svakog stoljeća šalje čovjeka ili ljude koji obnavljaju ovu vjeru. Na koji način obnavljaju ovu vjeru? Šire pravu vjeru din Islam. Ništa novo ne ubacuju, niti iz Islama izbacuju. Obnavljati znači oživjeti ono što je zamrlo. Obnoviti. Mi ćemo vidjeti, ako pogledamo u zadnjem periodu, od 80. godina pa nadalje, ili od 1400. godine po hidžri, vidjet ćemo da proganjanja muslimana u svijetu su učestala i da su žestoka. A to je kao odgovor na tu, kako je nazivamo, es-sahvetu islamije, ili veliko islamsko buđenje u svijetu, buđenje muslimana u svijetu. Kod nas, našoj Bosni i u toj prošloj Jugoslaviji, zatvarali su ulemu koju su govorili hak i istinu. I to po više godina su zatvarani. Nije im se dozvoljavalo mnogo što se drugima dozvoljavalo. Upravo zbog toga što su počeli među nama ljudi da govore istinu. Bilo je i prije toga koji su govorili istinu. Naš rahmetli veliki alim Mehmed Efendija Hanđić, Kasim Efendija Dobraća, Bekir Efendija Jahić i drugi, koji su govorili istinu, koji su tu istinu širili među ljudima, ali se spriječavalo na sve načine. I vidjet ćemo kada pogledamo biografiju svakog našeg alima, vidjet ćemo da su bili po zatvorima. Dakle, taj sistem je radio, sve učinio da Kur'an odvoji od muslimana, da islam do muslimana ne dođe. Pravite vi džamije, ne brani. Idite vi nać. U nas je nekako drugačije, nije baš kao oni drugi sistemi, socijalistički, komunistički. U nas je drugačije, u nas je sloboda. Ali s druge strane, ako ćeš istinu govoriti, ne možeš. Ako ćeš nove ne izdavati da govoriš istinu, ne možeš. Ako ćeš izdati literaturu, knjige, ne možeš. Kakva je onda to sloboda? Nije se sa jedne strane dozvoljavalo da se to širi. Dalje, među našim svijetom i narodom je bilo onih, i to dosta onih, kojima je taj sistem odgovarao. Ne ima nikakvog tereta. Završi s fabrikom, a ne ima vamo ništa sa džamijem. Nema nikakve obaveze. Ništa. Ide na more kad mu odgovara. Radi šta hoće. I nikomu ne smije kazati zašto i kako. Odgovarao takav sistem. Isto ko što nam Allah Dželešanu opisuje u pogledu Musa ovog ali i selam naroda. Dolazi Musa ali i selam i kaže faraonu, ja hoću da izvedem svoj narod. A onda faraon kaže, kako ti hoćeš da izvedeš svoj narod? Wa qaumukuma lana abidun. A vaš narod, o ti Musa i Harune, vaš narod mene obožava. Kojim pravom vi hoćete da svoj narod izvedete? Isto tako i ta partija. Kojim pravom vi pozivate u islam kad mnogi muslimani obožavaju tu partiju i pomažu tu partiju i bilo materijalno, moralno i na drugi način? Na koji način? I danas, kada je veća sloboda i mogućnost da se progovori o istini sa jedne strane, a onda i događaji koji su nastupili, koji će pametnima i mudrima oči otvoriti. Jer smo rekli, ovi događaji, oni odgajaju narod. Da smo otvorili univerzitete za 20 godina, ne bismo mogli poučiti narod nekim stvarima kroz te školske sistema što su danas naučili. Koji su htjeli da nauči. A oni koji nisu htjeli, neće nikad naučiti. Dok se trava nad njima ne zazeleni. Ni tada neće biti korisni. Danas, kad se može bolje progovoriti i lakše, i sa druge strane, kad su događaji u svijetu i kod nas, kad događaji u svijetu i kod nas potvrđuju istinitost toga što se govori, onda je lakše prihvatiti. Jednostavnije da se prihvati. Kad se kaže, to se radi sa muslimanima. Kad se govorilo, na primjer, prije 20 godina. Ljudi, kamatni sistem, to je propao sistem, ne ima ništa od toga. Kako vi znate, otkud vama ta ilust? Allah kaže, ako nećete ostaviti kamatu, Allahu objavite rat i njegovom poslaniku. I kaže, Allah sobom kamate uništava. Znači, pojedinca ne ima hajra u tim kamatama. Čak mu može i glavnica otići. Ko hoće veće, što narod kaže, izgubi ono iz vreći. I ono što ima, neće imati. Ili mu ode u nesreću, ne daj Bože. Ako se radi o porodici, nesreća, ako se radi o društvu. Pogledajmo šta je sistema propalo zbog tih kamata. Govorilo se, ali se nije moglo reći dok nije to došlo. Kad su ljudi vidjeli svojim očima, Boga mi Kur'an istoji. Ko da je danas Kur'an objavljen. Zato neki se pitaju, kažu, ovi ajeti, je li to i prije bilo u Kur'anu? Je li to sad nešto, to sad prvi put čujemo neke ajete? Je li se to nije tumačilo? Manje se tumačilo. Nije koliko se danas tumači. S druge strane, događaji u svijetu potvrđuju ovo. I lakše je ljudima da vjeruju. Ali svakako da dužnost ostaje prenošenje. Innal ladine yaktumune ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adabun alim. Oni koji sakrivaju što je Allah objavio. Riječ istine. Kad glava ide, ali ovo je hak. I najveći šehid je onaj koji kaže riječ istine pred vladarom zulumčarem. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ. Oni koji sakrivaju ono što je Allah u kitabu objavio, neće da ga tumače. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. I time kupuju neznatnu dobit, ostaju na svojim položajima, niko ih ne dira i druge stvari. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ. Oni ne meću u svoje trbuhe, u svoje stomake, ništa drugo, već vatru. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah sa njima na kijametskom danu neće ni progovoriti. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. I neće ih očistiti. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. I njih čeka bolna kazna. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Oni koji sakrivaju ono što smo objavili od jasnih uputa, pravog puta. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi. Nakon što smo to ljudima u kitabu objasnili. Ko to sakriva? Ulaika alladine yal'anuhumullahu. To su oni koje Allah proklinje sobom. Wa yal'anuhumul la'inun. I koje proklinju oni koji imaju pravo da proklinju. To su velike riječi. Jednoj skupini ljudi. Koji znaju koliko bilo da znaju, a ne prenose. Stide se. Ustručavaju se. Čuvaju svoj materijalni ili drugi položaj. A druga vrsta ljudi je dužna da prihvati. Oni koji bivaju opominjani. Ovo je istina. Ovako radi. U tvojoj porodici to nije tako u redu. Tvoja žena što nije u redu, to ne valja ni tebi, ni meni, ni svim muslimanima. Tvoje dijete što ne valja, ne valja nama svima, kao braća. Ne govorim ti to iz zavisti, iz mržnje, da te mržim, ja bi ti se smio iza leđa. Već ti govorim iz dosluka, iz prijateljstva. I zato arapski primjer kaže, inne ehake men ebkak. Pravi ti je brat onaj koji te rasplače. Pravi ti je brat onaj koji te rasplači. Walaysa man yadhaku alayk. A nije onaj koji ti se smije. Koji ti kaže riječ istine. Koji te ako treba silom na put istine prave izvede. Dužnost drugih je da prihvate. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. A onaj koji je asija Allahu i njegovom poslaniku, njemu džehennem pripada. Jer neće da prihvati tu istinu. I ovi će biti pitani jesu li prenijeli. A pejgamber alejhiselam kaže: "Belligu anni walau ani." Prenesite od mene makar to bio jedan ajet. A s druge strane ovi su dužni da prihvate to. I ovi će biti pitani jesu li dostavili, a ovi drugi jesu li primili to i jesu li potom je radili. I ako jedni ne ispune, dužnost sa drugih ne spada. I onda će samo jedni druge optuživati. I zato, kako je bilo u prošlosti, bilo je, dužnost je uleme da prenosi u svim situacijama na način kako se može, a dužnost onih koji slušaju jeste da poslušaju. I da shvatimo da smo mi kao jedna zajednica, kao jedna porodica. Da moramo zajednički raditi i živjeti. Da moramo ispravljati greške jedni drugih. I da će onda jedino hajde da bude. Hvala Allahu Dželešanuhu koji je dao da danas muslimani dolaze do sebe. Saznaju din islam. Do jučer za one u kojima nismo mogli pomisliti da će Allahu na seđu past. Da će doći u džamije. Vidimo da šire islam. Allahova blagodat dolazi do onoga koje traži. Allahu blagodat daje, dobiva onaj koji zaslužuje. I zato, alhamdulillah, na svakoj situaciji, ali vidjeli smo i iz ovoga što se danas nama dešava, iz ovih iskušenja i ispita za nas muslimane u svijetu i muslimane u Bosni, vidjeli smo da u tome ima velike Allahove mudrosti. I na kraju, ako Bog da, hajra za muslimane. Tačno je da neprijatelji islama shvatili su šta znači Kur'an za muslimane. I zaista to jeste najveće čudo, najveća muđiza danas. Kao što je Allah izrašao u svim svojim pejgamberima dao poneku muđizu da bude dokazom istinitosti njihovog poslanstva, tako je Isa alaihi salam dao da može učiniti ono što niko od ljudi ne može. Oživi mrtvog čovjeka, slijepca koji je rođen kao slijepac, dadne da progleda. To je čudo. I ko to vidi svojim očima, vjeruje, vjerniki. Musa alaihi salam, štap uz nju se kreti. Ali pejgamberu našem Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, Allah je htio dati ono što će svi ljudi do kijametskog dana vidjeti da je zaista on Allahov pejgamber. A to je ovaj uzvišeni Kur'an. I to jeste najveća muđiza, najveće čudo, najveća potvrda istinitosti njegovog pejgamberluka. Jedno što je sačuvan do kijametskog dana, nikomu ništa ne može. Pokušavali ga spaliti toliko puta, izmijeniti u njemu. Ko ćete dalje kad djeca kod muslimana neka pamte cijeli Kur'an na pamet? Šta se to može reći? Šta više reći? Ima druga knjiga na svijetu koja se može naučiti na pamet. I to stranog teksta s 600 stranica. A to je čudo samo od sebe. Kad drugih čuda ne bi bilo u Kur'anu. A danas, kad vidimo da nauka otkriva čuda, kažu, otkrili smo to i to. A mi muslimani učimo u Kur'anu, kod nas nane i dede to znaju koji proučavaju Kur'an. On se zna u Kur'anu. Kažu, najveće čudo vidjeli smo, kaže, pronašli smo da se kosmos širi. Hajde tome koji je to otkrio, da ćemo mu Nobelovu nagradu. Allah kaže, va inna le musijun, a mi širimo kosmos. Prije 1400 godina. Ali neće niko od njih reći, Allah to kaže, nego će reći što su ljudi otkrili. I zato je to čudo Kur'an. Što danas nauka, najviše što otkrije, tapka za Kur'anom. A Kur'an to davno spomenuo. I to se ljudima danas pokazuje. I zato je Njegoš rekao, čuli ste za toga velikog din dušmanina, prije 100 godina, kaže, ko ne misli na Kur'an pljunuti, neka bježi glavom bez obzira. Na Kur'an. Nije rekao na islam, nego na Kur'an. Na temelj islama. To su njegove riječi u Gorskom vijencu, ako ste čuli za to. Koga slave i hvale. To je to. Shvatili su oni šta znači Kur'an. I zato su pokušali da se na sve načine suprostave Kur'anu Kerimu. Suprostave muslimanima. I nisu ga mogli iskriviti, ali radi na tome da Kur'an udalje od muslimana. Da se Kur'an ne proučava. Jer to je sušta istina. Ne može ništa uticati na Kur'an. Kur'an na drugi utiče. Misle da je najveća snaga, zapravo mislili su u prošlosti, da je najveća snaga atomska bomba. Onaj ko ima tu bombu, on ovladava svijetom. I šta treba, on postiže. Ali kasnije vidjeli su da ima nešto jače. A to je Kur'an. Hiljada i miliona ljudi odmah prihvata istinu. Kad im se te istine kažu. I zato je dužnost Kur'an dostaviti do ljudi. Mi se ne bojimo hoće ljudi prihvatiti islam. Hoće. To je istina, to je jasno. I islamu ne treba puno govora. Neki ljudi su slušali pejgambera alejhi salatu vesselam nekoliko riječi i progovori, prime islam. Taka istina. Ali laži treba puno priđe. Laži trebaju tomovi knjiga, trebaju biblioteke, da nešto što je pravo kažeš da je krivo. Ili što je krivo da kaže da je pravo. Tome treba puno filozofije nekako. Islam je jasan, čist, iskren. I zato vidjeli su da je to velika snaga. I ta borba se vodi još oprije protiv Kur'ana. Protiv islama. U našem vremenu prošlo, kod muslimana je bilo uvedeno da se Kur'an uči samo kad neko umre. Da se Kur'an ne uči živima, da se Kur'an živima ne tumači. Već samo kad čovjek umre, samo mu se onda prouči i gotovo. Jer čovjek taj učio u Kur'anu, je znao učiti u Kur'anu, je znao šta znači Kur'an? Pitanje. Pa gotovo je kasnije kad bude gotovo, kad duša izađe. Uči ga dok je živ, da radi po Kur'anu. Kad je umro, gotovo je. Cilj je ovog Kur'ana li yunzira men kane hayyan, da opomene onoga koji je živ. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, da se riječ istine ostvari nad nevjernicima. Jer im je Allah zaprijetio, vidjet ćete. Kaznu ćete osjetiti još na dunjalu. Oni kažu nećemo. E da se to ostvari, da se pokaže da će osjetiti kaznu. I oni su u velikom azaru, u velikoj su nesreći. Mogu oni imati i vile, i sviru, i kadifu, ali su nesretni. Nesreća je to jedna. I ne daje nam Bože živjeti tim njihovim, takvim životom, takvim živjeti. Musliman ne može biti nesretan. Ne može biti, ne smije biti žalostan. Osim u situaciji ako se ne radi po Allahovim propisima. Ako se bude radno po drugim. I to je danas problem muslimana. Što se mnogo svijeta zove muslimanima, milijarda i po i više muslimani, ali po čemu muslimani? Po imenu većina, samo po imenu. Šta radi, koji oni drugi. Šta vjeruje, koji oni drugi. Šta slijedi, koji oni drugi. Kakve posebnosti ima od drugih, po svome imenu. Po tome se razlikuje. Da li to ime šta mijenja u stvarnosti? Ništa ne mijenja. Kad bi promijenio svoje ime u drugo ime, gotovo ništa više tuđe ne bi trebalo da prihvata, jer je sve prihvatio prije toga. Musliman se ne smije tako desiti. Musliman ima svoje šartove, ima svoje uslove, imana, islama, koje treba znati i primijeniti. Alhamdulillah, kad se muslimani islamu vraćaju, kad na put toga niko ne može stati. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nevjerni